Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε ο Θάνος Καμίρελης και ο Κωνσταντίνος Πούλης στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project. Καλησπέρα, καλή βδομάδα, καλή Δευτερούλα. Τι κάνετε, πώς είστε? Η φάτσα Δευτέρας απέναντί μου. Είμαι η Δευτέρα ίδια. Η Δευτέρα προσωποποιημένη. Είμαι Δευτέρα ίδια. Πες τις καλησπέρες, θα ξεκινήσω μαύρα κατά μαύρα. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάντε ένα like, ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο, σε όποιο σημείο του συμπάντως και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Εδώ το chat, αδειμονή, ανυπομονή. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με ένα βρυσίδι στο chat και μετά συνεχίζουμε. Γιατί? Θα ξεκινήσει, λέει, απλώς ισχύει το μισάωρο της αριστεράς. Ξεκινάμε πάντα και 10. Ισχύει το μισάωρο της αριστεράς, λέει ο άλλος. Μπορεί να ξεκινάς πάντα την ίδια ώρα. Μπορεί αυτή η ώρα να είναι πάντα 2 και 10. Αλλά δεν μπορείς να πείσεις τον κόσμο ότι δεν ξεκινάς με το μισάωρο της αριστεράς. Καλησπέρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει γι' αυτό. Λοιπόν. Πάει να κάνει κεντρική επιτροπή. Oh, man. Και ξεκινάει 2 ώρες μετά. Όποια εκδήλωση και να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει 2 ώρες μετά. Και έτσι έχει βγει το κακό όνομα και την πληρώνουμε κι εμείς για κάποιο λόγο. Ως γνωστή ΣΥΡΙΖΑΗ, τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να πω πρώτα δύο λόγια για την δολοφονία από την αστυνομία και μετά μπορούμε να πούμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας πω τι σκεφτόμουν δηλαδή. Σκεφτόμουν ότι επειδή η φρίκη δεν σταματάει ποτέ, στον κόσμο η φρίκη δεν σταματάει ποτέ, το μόνο που έχει σημασία είναι τι μας πλησιάζει. Μόνο αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, πότε είναι κάτι πολύ κοντά. Πότε διαλύεται η ζωή σου. Πότε δεν μπορείς να ζήσεις μετά από αυτό που σου συνέβη. Πότε χρειάζονται, ας πούμε, χρόνια για να συνέλθεις. Ή χάνεις τη ζωή σου. Χάνεις ένα δικό σου άνθρωπο. Όλα αυτά που συζητάμε για την επικαιρότητα είναι παραλλαγές αυτού του θέματος. Δηλαδή, νιώθουμε ότι είναι πράγματα μακρινά τα οποία μας αγγίζουν. Μας αγγίζουν λίγο, πολύ, άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο, αλλά είναι μακρινά και που δεν είναι ακριβώς μακρινά. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς συμβαίνει με τις δολοφονίες ανήλικων Ρωμά, στον πληθυντικό πια, είναι η τρίτη τέτοια περίπτωση από την αστυνομία, πώς εμφανίζεται αυτό το παράδοξο, ενώ είναι τόσο κοντά μας, ταυτοχρόνως να διαπιστώνουμε κάθε φορά με κάποια λύπη ότι δεν δημιουργούν τα αντανακλαστικά αυτά που θα περιμέναμε. Γιατί πρόκειται για δολοφονίες στα χέρια αστυνομικών. Και προφανώς, όπως το ξέρουμε και από την δράση την εγκληματική της Χρυσής Αυγής, όπως το ξέρουμε και από άλλες περιπτώσεις, τα αντανακλαστικά της κοινωνίας είναι διαφορετικά, αν μπορεί κανείς να ταυτιστεί ευκολότερα με το θύμα και να σκεφτεί ευκολότερα τον αριθμό τον εαυτό του στην θέση του θύματος. Εδώ πέρα δεν ήταν πολύ εύκολο να συμβεί αυτό και αυτό είναι το σχέδιο εκπαίδευσης των πολιτών από την αστυνομία. Αυτό νομίζω ότι συμβαίνει. Αυτό που γίνεται δηλαδή τα τελευταία χρόνια είναι ότι ως πολίτες εξοικειωνόμαστε με την ιδέα ότι οι αστυνομικοί θα βγάζουν όπλο, θα πυροβολούν πολίτες και δεν θα απολογούνται. Και όταν λέμε θα βγάζουν όπλο και θα πυροβολούν, εννοούμε όποτε γουστάρουν. Γιατί οι ανακοινώσεις που βγάζει η αστυνομία, αφήνω στην άκρη τι λένε οι συγγενείς των θυμάτων. Έστω ότι λένε όλοι ψέματα. Όλοι θεωρούν τον άνθρωπό τους ότι είναι το καλύτερο παιδί στον κόσμο. Μπορούμε να κρατήσουμε μερικά απλά ερωτήματα. Το ένα είναι αν υπήρξε όπλο, όχι. Και το δεύτερο είναι ότι έχουμε κάνει τη συζήτηση και την έχουμε κάνει αναλυτικά και τεκμηριωμένα, γιατί είναι ένα πολύ κοινό μπατσοεπιχείρημα, το αυτοκίνητο ως όπλο. Στην προκειμένη περίπτωση, οι άνθρωποι αυτοί που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο δεν οπλοφορούσαν, το αυτοκίνητο είχε ήδη τρακάρει και παρόλα αυτά η αστυνομία είχε το θράσος να βγάλει μια ανακοίνωση στην οποία έλεγε ότι ήταν υψηλού κινδύνου αυτή η σύλληψη, αφού είχε τρακάρει το αυτοκίνητο. Λέει ότι ήταν υψηλού κινδύνου αυτή η υπόθεση και ότι τραυματίστηκε. Πάντοτε αυτό λέγεται χωρίς υποκείμενο. Δεν υπήρξε δηλαδή ένας αστυνομικός ο οποίος σήκωσε το όπλο του και πυροβόλησε ένα 17χρονο παιδί. Λέγεται ότι τραυματίστηκε. Σαν να συνέβη από μόνο του αυτό. Διαβάζουμε από την ανακοίνωση της Ελλάς. Αφού αναφέρεται η καταδίωξη, η ενημέρωση του κέντρου κλπ. Ομάδα όποια που περιπολεί εντοπίζει το όχημα. Ο οδηγός και πάλι δεν συμμορφώθηκε στα ηχητικά και φωτεινά σήματα στάσης των αστυνομικών. Ανέπτυξε περαιτέρω ταχύτητα. Εξήλθε της Εθνικής Οδού και κινήθηκε σε επαρχιακή οδό προς Δόμβρενα Βιωτίας. Και στην προσπάθειά του να διαφύγει, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και ακινητοποιήθηκε. Οι αστυνομικοί της ομάδας όποια προσέγγισαν το όχημα προκειμένου να προβούν σε έλεγχο υψηλού κινδύνου. Κατά τη διάρκεια του οποίου ο ελεγχόμενος οδηγός τραυματίστηκε, παθητική φωνή όπως είπε ο Κωνσταντίνος, μετά από πυροβολισμό, του οποίου οι συνθήκες τέλεσης ερευνώνται. Δεν αναφέρεται ποιος πυροβόλησε. Το άτομο μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Θηβών, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν θανάσιμα τραυματισμένο. Ο έλεγχος υψηλού κινδύνου. Υποθέτουμε ότι είναι ότι οι αστυνομικοί εκείνη τη στιγμή δεν γνωρίζουν τι γίνεται. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για απειλή κατά των αστυνομικών. Δεν μιλάμε για το αυτοκίνητο ως όπλο. Στην ίδια της ανακοίνωσης Ελλάς λέει ότι ακινητοποιήθηκε γιατί τράκαρε σε σταθμευμένο όχημα. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι προσπάθησε να εμβολήσει τις μηχανές όπως λέγανε στις προηγούμενες περιπτώσεις, στο Σαμπάνι και στο Φραγκούλι. Δεν προκύπτει ότι ήταν οπλισμένος ο οδηγός. Προκύπτει ότι ξαφνικά μέσα στον έλεγχο κάποιος πυροβόλησε. Ξέρουμε ότι είναι ο αστυνομικός πυροβόλησε. Και μιλάμε για τρίτο νεκρό έφηβο Ρωμά τα τελευταία 2 χρόνια. Το γεγονός ότι έχεις 3 νεκρούς εφήβους και είναι και οι 3 Ρωμά, προφανώς προκαλεί πάρα πολλές σκέψεις για το αν το όπλο σηκώνεται ευκολότερα όταν είναι γνωστή η καταγωγή του δράστη. Πώς συμβαίνει αυτό? Είναι ένα ερώτημα. Και επίσης, όλο και περισσότερο φαίνεται ότι καθώς και τα αντανακλαστικά είναι μειωμένα, ξανασυμβαίνει. Ξανασυμβαίνει και ξανασυμβαίνει. Την πρώτη φορά σοκαριστήκαμε στην υπόθεση Σαμπάνη. Τις επόμενες φορές δυστυχώς πέρασε με λιγότερες αντιδράσεις ο θανάσιμος πυροβολισμός αστυνομικού προς Ρώμα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι στην περίπτωση Φραγκουλή είχαμε διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις. Τώρα νομίζω ότι έχουμε τις μικρότερες αντιδράσεις. Και προσέξτε, να εκθέσω έτσι μια τρελή θεωρία. Λέμε, μα πώς είναι δυνατόν κάθε φορά να τους επιβραβεύουν? Δεν αντιλαμβάνονται την πρόκληση? Όταν ο υπουργός πηγαίνει για να συμπαρασταθεί σε αστυνομικούς, ενώ ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη μια υποτιθέμενη έστω διερεύνηση για το τι συνέβη, είναι καλή η συγκυρία για να δώσεις μπόνους 600 ευρώ όταν μόλις έχουν δολοφονήσει έναν ανήλικο χωρίς κανέναν λόγο? Λόγος στην προκειμένη περίπτωση θα ήταν αν υπήρχε μια ένοπλη συμπλοκή. Αυτό σημαίνει χωρίς λόγο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά δεν είναι παρεμπίπτοντα στοιχεία της υπόθεσης. Δεν είναι κάτι που τυχαίνει να συμβαίνει στο πλάι. Δηλαδή ότι το βασικό γεγονός είναι ότι έχουμε έναν φόνο και κοίτα να δεις τώρα δεν κάναν πίσω στο 600. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι μια διαδικασία στην οποία πάρα πολύ στεναρά σιγά σιγά η αστυνομία σκληραίνει την στάση της και το κράτος της κρατάει το χεράκι για να σκληρύνει τη στάση της. Αυτό συμβαίνει. Συμβαίνει εδώ μεταξύ. Και όταν έχουμε τέτοιες δολοφονίες ανακοινώνονται και επιδόματα στους αστυνομικούς. Δεν είναι δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι σκόπιμο ότι δολοφονείς κάποιον και παίρνεις και ένα επίδομα. Απλώς έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, όπως λέμε στην πολιτική. Προχθές ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που στην ανασκόπηση έχει την τιμητική του, ο Γιάννης Οικονόμου, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί θα είναι ανάμεσα στους δημοσίους υπαλλήλους που θα επωφεληθούν από τις αυξήσεις που θα έχουμε από 1η-1η-2024. Και συνεχίζει λίγο παρακάτω. Αυτό που είναι όριμο και που μπορώ να το πω, είναι ότι βρισκόμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών για να υπάρχει ένα επίδομα για τους αστυνομικούς που είναι στο πεδίο. Είναι δουλειά τους να στο πεδίο, για τους αστυνομικούς ελέγχους στα γήπεδα. Είναι κάτι το οποίο είναι δίκαιο, επιβαραίνεται με μια υπηρεσία η οποία είναι πολύ σημαντική. Αποτελεί μια κανονικότητα για τους ανθρώπους που είναι στα ΜΑΤ σε άλλες υπηρεσίες των μέτρων. Είμαστε σε όριμες συζητήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή έρχεται νέο επίδομα στους αστυνομικούς. Γιατί είναι στα γήπεδα. Εν τω μεταξύ, δεν είναι ότι δουλεύουν οι περιορίες όταν είναι και στα γήπεδα. Απλά εκείνη τη στιγμή στο γήπεδο. Θα μπορούσες να είσαι έξω σε περιπολία. Αλλά για κάποιο λόγο, ξαφνικά λες, α, γι' αυτό πρέπει να πάρεις επίδομα. Καμιά πολιτική ομάδα δεν παίρνει έξτρα επίδομα από το κράτος όταν καλείται να κάνει τη δουλειά της. Η επαγγελματική ομάδα. Μιλώντας για την υπόθεση του αστυνομικού από τη Βιωτία, ο Αλέξης Κούγιας ανέφερε: «Θα υπερασπιστώ έναν αστυνομικό 40 ετών με 3 παιδιά και σύζυγο εκπαιδευτικό. Με μια οικογένεια εξαιρετική, αφού οι υπόλοιποι συγγενείς είναι δάσκαλοι, καθηγητές και αστυνομικοί». Από ό,τι έχει προκύψει μέχρι τώρα, καθώς η προανάκριση μόλις ολοκληρώθηκε, ό,τι έγινε, έγινε εξ επαφής. Δεν έχουμε μια πράξη κάπως να πυροβόλησε ένα και να έχουμε τους ισχυρισμούς ότι κινδύνευε η ζωή μου. Περιμένω με αγωνία τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης. Από ό,τι μου είπαν όμως ο συνάδελφός μου που χειριζόμαστε μαζί την υπόθεση από τη Βιωτία, όλα τα στοιχεία είναι υπέρ του κατηγορουμένου. Όλοι επιβεβαιώνουν ότι πιθανότατα το θύμα πήγε να τον αφοπλίσει. Αυτή είναι η υπερασπιστική γραμμή. Ακούστηκε εξόφαλτσα στα πρώτα τηλεοπτικά ρεπορτάζ. Αυτή η γραμμή, θυμάστε, είναι η τακτική Ινδαρέ. Και ο Ινδαρές αυτό είχε πάει να κάνει. Είχε πάει να αφοπλίσει αυτές τις κινήσεις που κάνουν οι κινηματογραφιστές απέναντι σε αστυνομικούς. Θα τα δείξει αυτά η βαλιστική και θα υπάρχουν και επόμενα στοιχεία. Να θυμίσουμε ότι στην δολοφονία του Σαμπάνη δεν επιβεβαιώνονται οι πρώτες διαρροές. Έχει αλλάξει κατά πολύ η κατάσταση. Πρώτα απ' όλα δεν ήταν οδηγός ο Νίκος Σαμπάνης. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση να ακούω ότι ενώ γίνεται αυτός ο έλεγχος υψηλού κινδύνου. Δηλαδή, κάντε το εικόνα ότι έχει τρακάρει το αμάξι, είναι κάποια άτομα μέσα και προσεγγίζουν, υποθέτω και προσεκτικά, τους προσεγγίζει μια ομάδα όπκε. Ομάδα, όχι ένας, ομάδα. Επομένως, τη στιγμή που οι άλλοι είναι λογικά και με το όπλο, κάποιος βγαίνει από το αμάξι και τρέχει προς τους οπλισμένους αστυνομικούς για να τους αφοπλίσει. Συγγνώμη δηλαδή, να καταλάβω κάτι. Δεν είναι το πρώτο σενάριο που σου έρχεται στο κεφάλι. Γιατί είναι υψηλού κινδύνου τα ανήλικα που είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί είναι υψηλού κινδύνου. Έστω ότι, συνήγορος του διαβόλου, έστω ότι εκείνη τη στιγμή εσύ δεν ξέρεις, γιατί έτσι είναι το επιχείρημα της αστυνομίας, δεν ξέρουν ποιοι είναι στα μάξι, είναι 4 άτομα, δεν ξέρεις αν είναι οπλισμένοι, δεν ξέρεις αν έχουν μαχαίρι και προσεγγίζεις το σημείο. Φαντάζομαι ότι υψηλούν κινδύνου εννοούν ότι δεν ξέρουμε τι προτίθεται να κάνουν οι καταδιωκόμενοι. Αυτό δεν λέγεται υψηλού κινδύνου. Λέγεται είναι ένα αυτοκίνητο που δεν σταμάτησε στα σήματα της αστυνομίας. Υψηλού κινδύνου είναι αν υπάρχει κίνδυνος, αν ξέρεις ότι υπάρχει κίνδυνος. Αν έχουν όπλα, το καταλάβω, υπάρχει κίνδυνος. Εδώ είναι έφηβοι που είναι μέσα σε ένα αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο αυτό είναι ακινητοποιημένο γιατί έχει τρακάρει. Πώς διάλογο είναι υψηλού κινδύνου αυτή η κατάσταση. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι είναι πολύ μυστηριώδης η όλη συνθήκη. Δεν έχω την εντύπωση δηλαδή ότι έχουμε κάποιο τρομερό μυστήριο για το τι συνέβη εδώ πέρα. Το μόνο που έχει σημασία να υποθεί είναι ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις απλώς παρακολουθούμε τη διαδικασία με την οποία αυτό που συμβαίνει παραδίπλα σιγά σιγά πλησιάζει. Τόσο απλό είναι. Δεν είναι. Εγώ δεν κρίνω για το ότι το νιώθουμε πιο απόμακρο. Δεν έχει νόημα να ασκούμε κριτική σε κανέναν για το πώς αντιδρά συναισθηματικά στη βαρβαρότητα. Αλλά λέω ότι αντικειμενικά πολιτικά αυτό που γίνεται είναι ότι η εξοικείωση με το ότι οι μπάτσοι βγάζουν το όπλο, σκοτώνουν και δεν δίνουν λογαριασμό, ότι ο άλλος δηλαδή μπορεί σε κάτι που είναι παράβαση του οικοσάρικου, της τροχέας, τίποτα, μπορεί να βγάζει το όπλο και να σκοτώνει. Αυτό είναι κάτι με το οποίο σιγά σιγά εξοικειωνόμαστε. Όταν εξοικειωνόμαστε με αυτό, θα γίνεται λιγότερο σπάνιο. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι δηλαδή καμιά φοβερή θεωρία. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι σιγά σιγά θα μάθουμε ότι η αστυνομία είναι αρκετά τρομακτική, ώστε την ώρα που εσύ κάνεις οτιδήποτε, δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, αν θα είναι κάποιος που μένει δίπλα σε κατάληψη, αν θα είναι κάποιος που προσπαθεί να παράσχει πρώτες βοήθειες σε έναν τραυματισμένο, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Θα θυμόμαστε πάντοτε ότι η αστυνομία σκοτώνει. Αυτό έχει μια σημασία. Να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρωμά, της Ελάν Πασέ. Γράφουν πόση ακόμη έρευνα χρειάζεται για νεκρούς Ρωμά μέχρι να αποφασίσουμε ως κράτος και ως κοινωνία να αντιμετωπίσουμε προληπτικά και με θάρρος το ρατσισμό και τη μυσαλλοδοξία για να μην θρηνεί σήμερα ακόμη μια οικογένεια. Ένα πάθημα, Νίκος Σαμπάνης 2021, που έγινε πάθημα, Κώστας Φραγκούλης 2022 και ξαναγίνεται πάθημα σήμερα. Πάντα για Ρωμά. Ελπίζουμε ειλικρινά να είναι το τελευταίο και θα εργαστούμε εντατικά γι' αυτό. Η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρωμά, Ελάν Πασέ, εκφράζει θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του παιδιού και είναι δίπλα τους. Νομίζω ότι αυτό, σε μια αναλογία μικρότερη κατά ένα εκατομμύριο, το ότι το πρώτο πράγμα σοκάρει και μετά γίνεται, όχι κανονικότητα, εντάξει, αλλά γίνεται πιο σύνηθες, το βλέπουμε και με τις συλλήψεις και προσαγωγές για παλαιστινιακές σημαίες. Δηλαδή βλέπεις πως ξαφνικά, ενώ δεν υπάρχει κάποιο έγκλημα που να δικαιολογεί αυτή την αντίδραση του κράτους, γίνεται μία φορά και μετά ξαναγίνεται. Θα πάμε σε αυτά σε ένα-ένα χωριστά. Απλώς, ξαναλέω, με ένα εκατομμύριο αναλογία προς τα κάτω, έτσι, μην παρεξηγηθούμε, όχι, αλλά το βλέπεις πως σιγά-σιγά γίνεται νόμος. Μα έτυχε αυτό το πράγμα τώρα, ότι είχαμε κάνει την ανασκόπηση για την αστυνομία και συζητούσαμε για αστυνομική αυθαιρεσία σχετικά χαμηλής έντασης με δεδομένο ότι οι άνθρωποι αυτοί σκοτώνουν. Αυτό είναι συγκριτικά χαμηλότερης έντασης. Αλλά αυτό είναι. Και επιτρέψτε μου να πω ότι ξερνάω λιγάκι με την κουβέντα αυτή για τα τρία παιδιά και τη γυναίκα. Δεν ξέρω σε ποιανού το μυαλό δικαιολογεί φόνους το να έχεις γυναίκα και τρία παιδιά. Αλλά ξέρετε, γυναίκες και παιδιά υπάρχουν σε διάφορες κοινωνικές κατηγορίες και υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι χωρίς γυναίκα και παιδιά. Και δεν είναι πολύ σχετική αυτή η κουβέντα με το ότι κάποιος βγάζει το όπλο και σκοτώνει κάποιον τσάμπα και βερεσέ, ναι, είναι επειδή το, έτσι τούρθε. Είναι ένα επιχείρημα που ακούγεται σε κάθε τέτοια περίπτωση που λέει ο άνθρωπος οικογενειάρχης πήγε να κάνει τη δουλειά του και δεν γύρισε στο σπίτι του, ας πούμε, άμα έχει συλληφθεί. Αυτό λέγεται. Εντάξει, το ενδιάμεσα ότι αφαίρεσε μια ζωή δεν το θεωρούν άξιο αναφοράς. Δηλαδή κάτι συνέβη και δεν γυρνάει. Ναι, πραγματικά και πρέπει να διαλευκανθεί και είμαστε δικαίως πάρα πολύ καχύποπτη βάσει προηγούμενου ιστορικού. Ναι, και επίσης δεν λειτουργεί κατευναστικά στο δικό μου μυαλό το ότι ο άνθρωπος αυτός είναι, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, οικογενειάρχης. Δολοφόνος αν μπορεί να μην είναι. Το αν είναι καρπερός είναι δική του υπόθεση. Λοιπόν. Γιατί και είναι και, εντάξει, επικοινωνιακά έχει μια σημασία σε ποιανού την οικογένεια θα εστιάσεις. Αν είναι να εστιάσει την οικογένεια του Ρωμά που έχασε ένα παιδί, δηλαδή ο ένας είναι ζωντανός, ο άλλος όχι. Από πού ξεκινάς να πεις για το δράμα της οικογένειας, άμα το πάμε έτσι. Εμείς, μπορεί να το θυμάστε αυτό, το έχω ξανααναφέρει. Την ανορθόγραφη δικαιοσύνη ανήκω σε αυτούς που την είδαν από κοντά. Ήταν την πρώτη φορά που βγήκε αυτό το πανό, που ήταν η πορεία για την 17 Νοέμβρη. Είμαστε με την Νεκταρία. Και ενώ έχει τελειώσει η πορεία, έχει φύγει, βλέπουμε μια σκόρπια συγκέντρωση, ολιγομελή, καμιά δεκαριά άνθρωποι με ένα πανό να φωνάζουν χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε αρχικά τι φωνάζουν. Οπότε πλησιάσαμε εκεί πέρα και πήραμε δηλώσεις από την οικογένεια του δολοφονημένου Ρωμά, ενός από τη σειρά των ανθρώπων που έχουν δολοφονηθεί με τον ίδιο τρόπο. Και λέω να μην θυμόμαστε τις οικογένειες ως οικογένειες που θρηνούν. Λέω ας αφήσουμε έξω αυτή την κουβέντα. Δηλαδή αν ο άλλος έχει τραβήξει το πιστόλι και έχει σκοτώσει έναν 17χρονο χωρίς να έχει προηγηθεί συμπλοκή, γιατί έτσι, πραγματικά δεν αλλάζει σε κάτι αυτό, αν μου πει ο Κούγιας για το πόσα παιδιά έχει αυτός και για, την, και για τη σύζυγό του και αν στο σόι του έχει αστυνομικούς. Καταλαβαίνω ποια αντανακλαστικά προσπαθεί να γαργαλίσει με αυτήν την, με αυτή την περιγραφή. Φοβάμαι ότι το κάνει ακόμη πιο εξοργιστικό στα δικά μου μάτια. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με αστυνομικό δελτίο. Το αστυνομικό δελτίο ήταν το θέμα της ανασκόπησης της Κυριακής. Βγήκε η Κυριακή, ήταν πάρα πολύ το υλικό. Ήταν και συνεντεύξεις που έγιναν Παρασκευή απόγευμα. Τις συνεντεύξεις με τις δύο συλληφθήσεις που έκανε ο Κωνσταντίνος θα μπορείτε να τις δείτε από τις 3.30 και μετά στο κανάλι μας. Υπάρχει το βίντεο. Δηλαδή θα ανέβει μετά την εκπομπή. Έχουν ανέβει μαζί με την... Ναι. Είναι στα προγραμματισμένα, μπορείτε να το βρείτε. Είναι και στην περιγραφή από κάτω, αν βλέπετε από το YouTube. Στην περιγραφή θα βρείτε το link. 3.30 ώρα θα παίξουν. Είναι 40 λεπτά οι πλήρες συνεντεύξεις και θα ανέβει και το σχετικό άρθρο. Να τις δείτε τις συνεντεύξεις. Είναι, αν δεν έχετε δει την ανασκόπηση, να δείτε και την ανασκόπηση. Η ανασκόπηση είναι και για τις τρεις υποθέσεις, και για τη 16χρονη, και για το βαγόνι, και για τον Παλαιστίνιο. Δηλαδή για το ποια είναι τα επιχειρήματα με τα οποία τις τελευταίες μέρες η αστυνομία νιώθει ότι μπορεί να δένει κόσμο. Στην περίπτωση του βαγονιού έχουμε συνεντεύξεις με δύο από τις κοπέλες που στην αρχή πήγαν στην αστυνομία για να καταθέσουν για αυτό που είχαν δει. Στην πορεία, σύμφωνα με την καταγγελία τους, όταν η αστυνομία έμαθε ότι είναι από την κατάληψη των προσφυγικών της Αλεξάνδρας, ξαφνικά έμαθαν ότι έχουν συλληφθεί. Και οι κατηγορίες εκεί πέρα είναι σουρεαλιστικές. Δηλαδή είναι αντίσταση, βία κατά υπαλλήλων, οπλοφορία, χωρίς να δεν έχουν βρεθεί όπλα. Και προφανώς δεν υπήρξε καμία βία, διότι δεν συνελήφθησαν. Είχαν πάει εκεί πέρα για να καταθέσουν. Στην πορεία μαθαίνουν ότι έχουν συλληφθεί. Οπότε αντιλαμβάνεστε τώρα με τι πνεύμα γίνεται αυτό. Και ακόμη και για την κοπέλα, η δεύτερη που ακούγεται στο βίντεο, είναι αυτή η οποία υπέστη την επίθεση. Είναι η τραυματισμένη, την οποία περιέθαλψαν οι φίλες της και μια γυναίκα ακόμα, και που κατέληξε και αυτή κατηγορούμενη, προκειμένου η αστυνομία να μας εξηγήσει πόσο πολύ πιστεύει στην θεωρία των δύο άκρων, ότι κάποιοι είναι φασίστες, κάποιοι αντιφασίστες, κάποιοι επιτίθενται, κάποιοι αμήνονται, αλλά βασικά τα ίδια είναι αυτά. Οπότε αφήνεις τους φασίστες να περάσουν από μπροστά σου για να κάνουν την επίθεση και μετά πας και συλλαμβάνεις την κοπέλα η οποία έχει ξυλοκοπηθεί από μια ομάδα που περιγράφει ότι ήταν 8-10 άτομα που την δέρναν μαζί, όπως κάνουν συνήθως οι φασίστες. Αυτό για την αστυνομία είναι η αστυνομική εκδοχή της ουδετερότητας. Αυτό είναι η αστυνομική ουδετερότητα. Αστυνομική ουδετερότητα που ξεκινάει από το να δείξεις στον κόσμο μετά ότι ήταν συμπλοκή και έπιασα 5 από εδώ, 5 από εκεί, αλλά στην πράξη για ακόμα μία φορά δεν κάνεις τη δουλειά σου. Γίνεται η επίθεση, γίνεται στο πιο κεντρικό σημείο, στο πιο κεντρικό σταθμό ίσως της Αθήνας, το δεύτερο τέλος πάντων. Μας έχει πρίξει όλη τη μέρα εκείνη με τους 5.000 αστυνομικούς που ήταν στον δρόμο, γιατί είναι το φασιστικό κάλεσμα και θα γίνει αντισυγκέντρωση. Κάνεις προληπτικές συλλήψεις σε κόσμο, μεταξύ των οποίων μέλη του Μέρα25, απλώς έτσι επειδή βγαίνουν από το σταθμό οι κίνηση ομάδες στο σταθμό της Νέας Ιωνίας. Γίνεται αυτό, τους κοιτάς, όπως λένε πάρα πολλοί μάρτυρες, και μετά λες: ωραία, πρέπει να κάνω συλλήψεις για να δείξω ότι κάτι έκανα. Εσύ έχεις αίματα. Εσύ θα ήσουν στο βαγόνι. Εσείς που είστε μαζί της και την ξέρετε, θα ήσασταν μαζί της, άρα θα κάνετε επεισόδιο. Με αυτά τα επιχειρήματα. Πιάνει αυτό με τον πιτόνι που ταυτοποιείται και μετά αρχίζει τέτοιο. Βγαίνει ο υπουργός και λέει: εντάξει, ρε παιδιά, μπορεί να μην είχε. Δεν προκύπτει ότι είχε βαγόνι. Ότι είχε βενζίνη το πιτόνι. Ναι, να το δείτε το. Και έτσι διαλευκάνετε μια υπόθεση. Πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση θέλει επίδομα. Γενικά, όσο μπορούμε να πληρώνουμε παραπάνω τους μπάτσους, νομίζω ότι όλοι το θέλουμε. Ναι. Λογικό είναι. Επίδομα, κοιτάω άπραβος. Επίδομα ορθοστασίας, θα μπορούσαμε να το λέμε. Λοιπόν, θα τη δείτε τη συνέντευξη. Παραμένοντας και κλείνοντας το αστυνομικό δελτίο, έχει δημοσιεύσει ο Παναγιώτης Παπαδομοναλίκης ένα ρεπορτάζ στο TPP για αλληλέγγυους υπέρ της Παλαιστίνης που προσήχθησαν κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου επειδή φορούσαν παλαιστινιακό μαντήλι. Καταγγέλουν ότι προσήχθησαν στη Γαδά πριν πραγματοποιήσουν ειρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην Ισραηλινή σφαγή στη Γάζα κατά τη διάρκεια του χθεσινού Κυριακάτικου Μαραθωνίου. Έκανε και σχετικές αναρτήσεις η ομάδα Παλαιστινίων Προσφύγων Σομούντ, η Συνέλευση Αλληλεγγύης στην Παλαιστινιακή Αντίσταση. Και είναι, το είπα και πριν, ακολουθούν την προσαγωγή, την σύλληψη, τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί κατά του Παλαιστινίου που ύψωσε τη σημαία. Και παράλληλα με αυτά, μπορείτε να διαβάσετε το τι ανέφεραν στον πάνω οι προσαχθέντες. Προσήχθησαν επίσης ο σύζυγος και η κόρη της ηθοποιού και πρώην βουλεύτριας του ΚΚΕ, της Ελένης Γερασιμίδου, επειδή ύψωσαν τη σημαία της Παλαιστίνης στο αυτοκίνητό τους, καθώς περνούσαν έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία. Νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα διαβάζουμε πάντα με τον ίδιο τρόπο. Να καταλαβαίνουμε δηλαδή, να βλέπουμε τι έχει έρθει και να καταλαβαίνουμε και τι έρχεται. Εδώ πέρα αυτό που γίνεται είναι ότι έχουμε ένα σοβαρό, πολύ σοβαρό εμπόδιο, μια ευθεία επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης. Αυτό δεν είναι. Δεν θα μπορούμε, ρε παιδί μου, να το λέμε, να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν θα μπορούμε. Σου λέει, δεν, αυτό όπως το ξέρατε τέλειωσε. Ναι. Και πολύ γρήγορα σταμάτησαν όλες οι κύριες οι φιωριτούρες, τέλος πάντων, ότι όχι, δεν ήταν για τη σημαία, ήταν γιατί ήταν πάνω από την ελληνική σημαία και ο στήλος που έχει μέσα το εθνόσημο, αυτά που λέγει ο Πλεύρης, τέλος πάντων, νομικά επιχειρήματα, όλα πάρα πολύ νομικά, για να δικαιολογήσει αυτό που συνέβη. Και το άρθρο 141 τώρα που ψάχνουν να βρούμε για ποιο λόγο αυτοί προσάγονται, δεν έχει απαγορευτεί το να υψώσεις παλαιστινιακή σημαία. Και τώρα το ένα αμάξι που περνάει έξω από την πρεσβεία μας εκθέτει σε κίνδυνο αντιπίνων από το Ισραήλ. Εντάξει, ο καθένας σας κρίνει πόσο λογικό είναι αυτό. Ναι. Συζητάμε ότι γίνονται ογκώδεις διαδηλώσεις πια υπέρ της Παλαιστίνης. Πανευρωπαϊκά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, γίνονται ογκώδεις διαδηλώσεις. Τίποτε δεν είναι αυτονόητο. Αυτό νομίζω ότι έχει σημασία να σκέφτεται κανείς, να μην το ξεχνάει, ότι αυτά που σήμερα μας φαίνονται αυτονόητα μπορεί σιγά σιγά να είναι πρώην δικαιώματα που πριονίζονται. Αυτό θεωρώ ότι είναι το δίδαγμα σε αυτήν την ιστορία. Γιατί αντιληφθήκαμε από την αρχή ότι η υπόθεση με τον Παλαιστίνιο είναι πολύ πολύ σοβαρή. Τελικά δεν αφορούσε τον Παλαιστίνιο. Είναι σημαντικό ότι προσπαθούσαμε να καταλάβουμε ποιο ήταν το αδίκημα. Εγώ θεωρώ ήδη πολύ ενοχλητικό αυτό το γεγονός. Δηλαδή δεν μπορεί να μυρίζεις τα νύχια σου για να καταλάβεις, ρε παιδιά, με ποιο άρθρο διώκεται αυτός ο άνθρωπος, τι έχει κάνει. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Λέμε στην ανασκόπηση, εκεί πέρα έχουμε το παράδειγμα ενός εγκλήματος, λέμε γίνεται το έγκλημα, μπορεί να μην ξέρεις με βάση ποιο άρθρο διώκεται, αλλά τέλος πάντων έχεις μια εμπειρική βεβαιότητα ότι αυτό είναι έγκλημα. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση ψάχναμε να δούμε τι έχει κάνει. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Αυτό που λες, είναι δυνατόν να είναι νόμιμο αυτό? Και όντως υπάρχει κάπου ένα άρθρο στον ποινικό κώδικα που σου λέει ότι δεν είναι νόμιμο. Εδώ πέρα λες, είναι δυνατόν αυτό να είναι παράνομο? Ναι, και βλέπεις ότι έχουν προηγηθεί ακροβασίες σε όλες αυτές τις ιστορίες και αυτό τις συνδέει κιόλας και τις βάλαμε μαζί αυτές τις ιστορίες, ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουμε μια στάση εκ μέρους της αστυνομίας που είναι πρόκληση προς τη λογική. Θάνο, μια που έχουμε περάσει της Γάζας με την Παλαιστίνη, να μιλήσουμε λίγο για την mm-hmm. Γάζα και να πάμε μετά στα του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουμε ότι περιμένετε με πολύ μεγάλη αγωνία για τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε ένα βίντεο πρώτα από την UNICEF και μετά. احنا طبعا بنخاف ايش يعني احنا لسه صغار احنا نزل بدنا يعني نيجي على المدارس هيك مات ولا مي ولا للشرب ولا لاي شيء ولا اكل ولا فراش ولا اي شيء وبننام بالسقعه وعلى الارض يعني على البلاط احنا كنا خايفين كثير احنا ما عرفناش ايش نسوي حتى لما جينا هنا لسه احنا مش مطمنين والحتى احنا هنا كمان ماشي عنا مية ولا شرب ولا اكل حتى الحمامات ماشي فيهم مي كيف احنا بدنا نروح نغسل احنا ما نمناش طول الليل لبون Είναι πάρα πολλά τα βίντεο. Δεν έχει σημασία τώρα να προσπαθήσει κανείς είτε να τα συγκεντρώσει είτε να ασχοληθεί με το τι έχει κάνει ο καθένας που τα ανεβάζει. Έχουμε, αυτή η παρέμβαση είναι από τη UNICEF, αλλά έχουν κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες πολλά βίντεο με γιατρούς που ξεσπάνε σε κλάματα, που περιγράφουν ότι τα νοσοκομεία τους δεν λειτουργούν πια, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Έκλεισε να υπάρξει μια οδός, μια άνθρωπος για να μπορέσουν να εκενώσουν το νοσοκομείο. Δηλαδή, εγώ έβλεπα σε μηνύματα, σε email, γιατροί που είναι εκεί πέρα. Έχουμε και το μήνυμα στο Twitter του Τέντρος Αμπρανόμ Γκεμπρεγεσούς, που είναι ο πρόεδρος του... Λοιπόν, το έχουμε και αυτό. Το έχουμε του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, επικεφαλής. Λέει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατάφερε να έρθει σε επαφή με υγειονομικό προσωπικό στο νοσοκομείο Αλσίφα στην Γάζα. Η κατάσταση είναι dire and perilous. Ποια είναι η λέξη που ακριβώς περιγράφει? Εντάξει. Φρικτή. Φρικτή, ναι. Τρεις μέρες χωρίς ηλεκτρισμό, χωρίς νερό, με πολύ κακό ίντερνετ. Έχει επηρεάσει πολύ σοβαρά την ικανότητά μας να... την ικανότητα του προσωπικού να παρέχει την φροντίδα που χρειάζεται. Μιλάει επίσης για πυροβολισμούς, για συνεχείς πυροβολισμούς, για βομβαρδισμούς στην περιοχή που επιβαρύνουν τις ήδη σε κριτικότερες πάνω σημείο συνθήκες, critical, και πολύ μεγάλη αύξηση των ασθενών που πέθαναν. Το νοσοκομείο δεν δουλεύει ως νοσοκομείο πια. Ο κόσμος δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός όσο τα νοσοκομεία, που πρέπει να είναι ασφαλής παράδεισι, μετατρέπονται σε σκηνές θανάτου, καταστροφής και απόγνωσης. Ceasefire now. Ναι. Και χειρία τώρα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι εδώ πέρα που εκφράζει αυτήν την άποψη και που μιλάει για το φοβερό αυτό σοκ του να συνεχίζονται σε αυτές τις συνθήκες οι βομβαρδισμοί για αυτή την απανθρώπια. Δεν ξέρω τι άλλες πηγές πρέπει να επικαλεστεί κανείς. Δεν ξέρω αν έχει νόημα και αυτό. Δεν ξέρω αν έχει νόημα τίποτε. Γιατί νομίζω πως είναι τέτοια η κατάσταση που... αυτή η βαρβαρότητα είναι μέρος του επιχειρησιακού σχεδίου. Η βαρβαρότητα είναι που πρέπει να εμπεδωθεί. Αυτό μάλλον είναι το σημαντικό. Πάνω από 11.000 νεκροί. Διαβάζω εδώ πέρα, Θάνο, για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που έκανε την βαρισίμαντη δήλωση. Mm-hmm. Δεν είναι παράνομο να υψώνεται η Παλαιστινιακή σημαία. Α, πάλι καλά να πούμε. Από εκεί και πέρα λέει, αναφέρεστε σε κάποιες σύλληψεις χωρίς να γνωρίζουμε το περιεχόμενο κάθε φακέλου, δικογραφία σε κάθε σύλληψη ή προσαγωγή. Δεν μπορούμε αποσπασματικά να κάνουμε ένα σχόλιο, ούτε είναι δική μας δουλειά να δικαιολογήσουμε, να κατηγορήσουμε την οποιαδήποτε επιχειρησιακή ενέργεια. Οπότε καταλάβατε, μπορεί να υπόθηκε από τον ίδιο ότι παρενέβη ο υπουργός για να γίνει αυτό. Το θυμάστε, το έχουμε στενασκόπηση. Ναι. Αλλά παρότι παρενέβη ο υπουργός για να γίνει η σύλληψη. Λέει μετά ότι αυτό είναι επιχειρησιακό ζήτημα, οπότε πώς να ανακατευτώ εγώ στο τι κάνει η αστυνομία. Και αναρωτιέσαι, δηλαδή η αστυνομία σκέφτηκε ότι πρέπει να πάει με δική της πρωτοβουλία και να συλλάβει κάποιον που ψάχνουμε να δούμε πώς μπορεί να έχει παραβιάσει κάποιο νόμο αυτό που κάνει. Και αυτό είναι επιχειρησιακό και δεν είναι ζήτημα πολιτικό. Δεν είναι ζήτημα της κατάστασης των ελευθεριών στη χώρα μας. Δεν είναι ζήτημα της ελευθερίας της έκφρασης στη χώρα μας. Εγώ έτσι το βλέπω. Αυτό νομίζω ότι συζητάμε. Και ας κάνει το κορόιδο τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και με δεδομένο κιόλας ότι αν έχεις ήδη παραδεχτεί ότι υπήρξε παρέμβαση του Υπουργού για να κινηθούν εναντίον του Παλαιστίνιου, όπως το αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπήρξε. Γιατί αλλιώς ποιο νόμο παραβίασε, ρε παιδιά? Είναι λίγο αστείο μετά να λες ότι αυτά είναι επιχειρησιακά ζητήματα. Αυτό που γίνεται είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κερδιθεί η μάχη της κοινής γνώμης με τη σφαγή που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Οπότε τραμπουκίζονται οι αντίθετες φωνές. Αυτό συμβαίνει. Τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλαβαίνω ότι είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι η δουλειά του να ψεύδεται, δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια τίμια πηγή βιοπορισμού να υπερασπίζεσαι ό,τι και να κάνει ο Μητσοτάκης, αλλά επειδή εμείς κάπως πρέπει να λέμε αυτά που πιστεύουμε χωρίς να βαράμε το κεφάλι μας στον τοίχο, μπορούμε να λέμε αυτό που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας. Mm-hmm. Και σημαίες επιτρέπονται, θέλω να σηκώσω τόγκο. Ο Γιώργος και αμάν πια με την αντισημιτική UNICEF, ξεκάθαρα. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και Γιατροί Χωρίς Σύνορα και ο ίδιος ο ΟΗΕ, προφανώς πάνω από όλους ο ΟΗΕ, που το Ισραήλ ζητούσε την παρέμβαση όταν μίλησε για κατοχή 56 ετών, την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα, του κ. Γκουτέρες. Δεν είναι μια συνήθις κατάσταση όπου έχεις μια πολεμική σύγκρουση κάπου στον κόσμο και οι μεγαλύτεροι διεθνείς οργανισμοί μιλούν ακτιβιστικά. Δηλαδή με τέτοιους τόνους, με τόσο δραματικούς τόνους, άλλες φορές και πιο πολιτικά καταδικάζοντας το Ισραήλ και τέτοια. Είναι θεσμική η θέση τους και συνήθως είναι πιο στρογγυλεμένοι στις δηλώσεις τους. Μας δημιουργεί ανησυχία και όλα τα σχετικά. Ναι, απλώς εδώ πέρα είναι μια τόσο ομή παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας που δεν αφήνει το περιθώριο για τέτοιες διατυπώσεις. Αυτό συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε αναδείξει. Δηλαδή που απλώς είναι μια περιήγηση σε δηλώσεις μεγάλων θεσμικών φορέων που δεν μπορούν να αρνηθούν αυτό που... που λέμε. Όσο για την υπόθεση με τη σημαία, εντάξει, προφανώς ο λόγος είναι η καταστολή του κινήματος υπέρ της Παλαιστίνης. Δεν είναι μικρές οι συγκεντρώσεις που έχουν γίνει. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι. Συμβαίνει και στο εξωτερικό. Έχουμε και απαγορεύσεις στο εξωτερικό που παραβιάζονται, όπως είναι δημοκρατικό να παραβιαστούν. Και το δεν είναι αυτό που νομίζετε. Βλέπουμε σε 2-3 μέρες πόσο μαζεύονται τα περιστατικά. Ο στόχος είναι μετά να πεις, θα κατέβω ρε παιδί, αλλά θα το σκεφτώ τώρα. Μην έχω και Παλαιστινιακή σημαία, μην έχω μαντήλα. Μην το δείξω πολύ. Ναι, δηλαδή μπορεί να πάω να ρωτήσω αν έχουν άδεια για να κόβουν δέντρα και να με πάνε σέρνοντας το τμήμα. Μπορεί να δω ένα πρόσωπο μέσα στα αίματα και να σταματήσω για να προσφέρω πρώτες βοήθειες και να βρεθώ στο τμήμα και με κατηγορίες κιόλας. Μπορεί να υψώσω την Παλαιστινιακή σημαία και να συλληφθώ. Γενικά κάνει καλό αυτή η αβεβαιότητα από την πλευρά του κράτους, γιατί αυτή η συνθήκη του πλήρους παραλογισμού είναι μια συνθήκη που καλλιεργεί πολύ αποτελεσματικά τον φόβο ανάμεσα στους πολίτες. Οπότε μη σας κάνει εντύπωση που είναι παράλογο αυτό που συμβαίνει. Είναι μέρος του σχεδίου να είναι παράλογο. Για την άδεια στα εξάρχεια, επειδή το είπες τώρα και είσαι κακοπροαίρετος, υπάρχει. Υπάρχει, έγινε την Παρασκευή, τυχοκολλήθηκε άδεια έξω από το εργοτάξιο, το που γράφει οικοδομική άδεια, υπουργική απόφαση, δούνου που 0482 1010 07. Με βάση μια υπουργική απόφαση του 7, έχει άλλος μια άδεια να κόψει δέντρα το 2023. Λογικό. Υποθέτω αυτή την υπουργική απόφαση μπορεί να την κολλήσει οποιοδήποτε. Και πήρε, ξέρω εγώ, 4 μέρες, ας πούμε. Για να βρουν μια απόφαση. Πολύ λογικό. Έκοβε άλλος δέντρα και τους πήρε 4 μέρες να βρουν με ποια άδεια τα κόβει. Λοιπόν, εντάξει. Θάνο, έφτασε η ώρα. Να. Έτσι σηματοδοτείται η αλλαγή κλίματος. Η αλλαγή κλίματος, ναι. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούσουμε λίγο Στέφανο Κασελάκη πρώτα και να τα πούμε μετά. Εννοείται. Λοιπόν, δεν ξέρω, εσάς σας αρέσει το πουμαρό? Πώς προτιμάτε μια άλλη σάλτσα? Πώς προτιμάτε κάτι πιο συζητημένο, κάτι πιο γκουρμέ? Λοιπόν, εγώ Θάνο δεν έχω συνηθίσει να μιλάω άσχημα για συναδέλφους. Τώρα που ξεκινάει τη δική του εκπομπή στο κόκκινο Στέφανος Κασελάκης. Ναι. Είναι συνάδελφος πλέον. Νομίζω θεωρητικά. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Θα έχει εκπομπή, λένε, ότι θα έχει εκπομπή στο κόκκινο εβδομαδιαία που θα δέχεται τηλεφωνήματα ακροατών. Ως συνάδελφοι, έχει δίκιο ο συνδετημόνας μου εδώ πέρα. Ξεκινάμε από αυτό. Πλέον στη μεγάλη αγκαλιά των ραδιοφωνικών παραγωγών υποδεχόμαστε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να δούμε το δοκιμαστικό που έστειλε για την εκπομπή, που μου φάνηκε αρκετά καλό. Λοιπόν, έλα Βασίλη. Για τις μην κρυβόμαστε, κάποιοι έχουν πάρει την απόφασή τους. Να δημιουργήσουν πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να φουγκραστούν την κοινωνία. Νομίζουν ότι θα πάρουν ένα 3%. Αλλά τα αριστερόμετρά τους ούτε 0,3% δεν θα πάρουν. Γιατί όσο εκείνοι θα κάνουν δίθεν αριστερή πολιτική, με τεράστια κείμενα, γεμάτες αόριστες σάλτσες, μπορούμε να το πούμε και η πολιτική του Πουμαρό. Η δική μας αριστερά θα επαναφέρει το κράτος δικαίου και τα εργασιακά δικαιώματα, θα λύσει το θέμα της στέγης, θα επενδύσει στο κλίμα, θα πάει απέναντι στη φτώχεια και θα φέρει δικαιώματα για όλες, για όλους, για όλα. Θάνο, σου αρέσει αυτό το αυστηρό που έχει? Όχι. Το θυμωμένο? Όχι. Δεν δείχνει πολύ αποφασιστικός όμως? Όχι. Δεν δείχνει πολύ... Δείχνει ότι έχει χάσει τον έλεγχο. Δεν δείχνει πολύ έτοιμος για όλα, ότι δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Δήθεν. Πολύ ηγετικός. Νομίζω ότι ο αυταρχισμός είναι δείγμα δυναμίας στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Και εδώ είχαμε μια πάρα πολύ διχαστική ομιλία το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή. Η ατμόσφαιρα προφανώς ήταν βαριά, αλλά και με οι εκφράσεις και όλες οι φράσεις και το που διέκοπτε και έλεγε το ότι καταδίκασε την τοξικότητα, ήταν το αγαπημένο μου σημείο, γελούσαν από κάτω οι μισοί και λέει τι μέσα στο μυαλό μου είστε. Θυμήθηκες μετά από 2-3 μήνες με δολοφονία χαρακτήρα της βασικής σου αντιπάλου, με φανατισμό, με κόσμο να παίρνει σε εκπομπές που θεωρεί προσκύμενο στο ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων απασχολούνται με τον ΣΥΡΙΖΑ ανάλογα με την περίπτωση και να στέλνει μηνύματα και να βρίζει τους δημοσιογράφους, με δημοσιογράφους να βλέπουν τις εκπομπές να κόβονται πλέον. Θυμήθηκες εσύ να καταδικάσεις την τοξικότητα που εκπέμπεται από, όχι το περιβάλλον να πούμε, από τους υποστηρικτές σου. Από υποστηρικτές σου, δεν τους βαλιάζουμε, να το τονίσω. Το κοινό μας πάντως έχει θαμπωθεί από τις ρητορικές του ικανότητες, σαν να λέει ποίημα σε σχολική γιορτή. Φαντάζομαι το λέει για καλό αυτό, γιατί είναι ωραία τα ποίηματα στις σχολικές γιορτές. Ναι, ειδικά αυτό που το διαβάζεις και το παπαγαλίζεις και φαίνεται ότι το παπαγαλίζει το παιδάκι, είναι το καλύτερο σημείο σχολικής γιορτής. Καλό ήταν. Τα επιχειρήματα των social τώρα, τα με αριστερόμετρα θα πάτε στο 3%, τα ακούμε και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πούμε και για την ομπρέλα, μην αρχίσετε. Καλά, αυτό με το αριστερόμετρο είναι εκεί που αγγίζει κάπως την κριτική αυτή που λέει ότι το πρόβλημα είχε ξεκινήσει από νωρίτερα, γιατί την κουβέντα για τα αριστερόμετρα την ακούγαμε και από πιο πριν. Είναι από τα κομμάτια που δεν είναι πολύ ευνοϊκά για τον ΣΥΡΙΖΑ που φεύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι πιστεύουν ότι η εκπομπή Κασελάκη θα γίνει σαν εκπομπή Τσουκαλά και θα μας χαρίσει απίστευτο τρολ. Εγώ δεν νομίζω ότι θα το κάνει με ζωντανά. Το κάναμε εδώ πέρα. Όλοι αυτά σκεφτόμαστε, παιδιά. Για το γράψε ο φίλος ο Νίκος Ομπόβολος πριν 2-3 μέρες σε ανάρτηση που λέει ότι θα έχει εκπομπή και θα είναι σαν τις ποδοσφαιρικές εκπομπές που δίνουν το λόγο στον κόσμο. Και βγαίνει αυτό τώρα, οπότε είναι μια δικαίωση. Και εγώ το φανταζόμουν εξ αρχής έτσι ποδοσφαιρικό. Δηλαδή θα παίρνεις τηλέφωνο, έλα Στέφανε. Και όπως είπε η Νεκταρία, Γιώργος από 6-6, δεν τραβάει ομάδα, βάλε δεξί χαφ το φάμελο, γύρνα τον Πολάκη αμυντικό χαφ να κόβει και σέντερ φορ τον Άβαρχο. Ναι, εγώ νομίζω δεν θα γίνει ποτέ αυτό τώρα, ότι θα παίρνει ο κόσμος τηλέφωνο, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Θα έλεγα ότι ο Κασελάκης είναι μια διαρκής αρνητική έκπληξη, παραμένει. Δηλαδή είναι σε κάθε φάση και χειρότερος. Έχετε δίκιο. Είναι άνθρωπος τώρα, δηλαδή το επικοινωνιακό προτέρημα τώρα του Κασελάκη είναι πραγματικά πύργος από τραπουλόχαρτα. Αν αποφασίσουν τα κανάλια ότι δεν τους είναι χρήσιμος άλλο, έχει καταρρεύσει το επόμενο δευτερόλεπτο. Είναι ένας άνθρωπος εντελώς ατάλλαντος. Τώρα όσο τον προωθούν τα κανάλια και ατάλλαντοι, μια χαρά καριέρα κάνουν. Δεν είναι κάποιο φοβερό πρόβλημα αυτό. Θάνο, ήρεμα και οι άλλοι αισχροί είναι. Λογικά αυτό πάει υπέρ στην τοξικότητα. Δεν τσουβαλιάζω, το είπα. Δεν έχω την ίδια αίσθηση ότι είναι το ίδιο. Δηλαδή νομίζω ότι μπορεί να πει κάποιος ότι φταίνει και οι δύο και ότι είναι και η ένταση. Νομίζω ότι από την πλευρά, από μια συγκεκριμένη πλευρά, έχουν εκτοξευθεί πολύ φανατισμός, πάρα πολύ φανατισμός. Και το είχαμε πει και προεκλογικά στο ΣΥΡΙΖΑ, το είχα γράψει και σε ένα κείμενο με αφορμή τα διάφορα μηνύματα και τη στοχοποίηση μέσων δημοσιογράφων κλπ. Που γράφουν κάτι αρνητικό για τον Κασελάκη. Και μάλιστα έλεγα σε εκείνο το κείμενο ότι οι υποστηρικτές του είναι αυτοί που θα πρέπει λίγο να απομονώσουν και να εκφράσουν έναν άλλο λόγο αυτούς τους φανατισμένους. Και δυστυχώς με τις κινήσεις του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι εκφράζεται, ότι λογοδοτεί σε αυτό το φανατισμένο κομμάτι. Στη μερίδα, να το τονίσουμε αυτό, του φανατισμένου κομματιού. Αυτό φαίνεται και από το εξής, ότι για τις διαγραφές στο περιβάλλον του δεν συμφωνούσαν όλοι. Δηλαδή φάνηκε και στη διαφοροποίηση του Νίκου Παπά ότι δεν ήθελε τις διαγραφές. Ποιος ήθελε τις διαγραφές? Από ό,τι φαίνεται η πλευρά Πολάκη. Οπότε εκεί πέρα έχεις ένα δίλημα. Λες, τι να κάνω τώρα, ποιον να ικανοποιήσω? Τον Πολάκη, τον Παπά, πήγε με την πλευρά του Πολάκη. Καλά τώρα, όλο μαζί αυτό είναι ένα στυλ εμπριστικό, ρε παιδί μου. Είναι εμπριστικό στυλ, δηλαδή τώρα τι να ενώσει? Πλέ, η επόμενη μέρα είναι η πρώτη μέρα της ενότητας του κόμματος. Τι να ενώσει τώρα, πώς να ενώσει? Είναι ένας άνθρωπος που έχει βάλει μπουρλότο τώρα. Mm-hmm. Και έχει βάλει μπουρλότο. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω καμιά σχέση ούτε με τον χώρο, ούτε με τα στελέχη αυτά. Αλλά τέλος πάντων αυτά είναι. Το κόμμα αυτό που είναι έτσι. Έτσι έφτασε μέχρι εδώ. Ο άλλος είδε φως και μπήκε και ξαφνικά έχει άποψη τώρα για το ότι καλώς φεύγουν όλοι αυτοί. Εντάξει, άραξε λίγο τώρα. Τώρα ήρθες. Κάτσε λίγο τώρα. Μου θυμίζει αυτό που έλεγε ένας φίλος από το στρατό, που είναι όλοι οι παλιοί μαζεμένοι και μπαίνει ο άλλος, ο ψάρακας καινούριος, πρώτη μέρα που έρχεται στη μετάθεση, αφήνει κάτω το σάκο και λέει: μη φοβάστε, δεν θα πειράξω κανέναν. Λες, κάτσε ρε φίλε, άραξε τώρα. Εντάξει, το καταλάβαμε. Είσαι πολύ μάγκας, αλλά μόλις ήρθες. Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι. Επειδή ο Κασελάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν καταλαβαίνει τι λέει, δεν έχουμε ιδέα για το τι σκοπεύει να κάνει. Ιδέα, δεν έχει ταυτός τώρα, δεν έχει πολιτικό πρόγραμμα, δεν καταλαβαίνει τα θέματα, είναι απρόσεκτος, είναι αλλοπρόσαρος. Λέει τη μία έτσι, την άλλη αλλιώς. Και στα οικονομικά και στα εργασιακά, στον υποτιθέμενο χωρισμό κράτους-εκκλησίας, είναι όλο ένα αλαλούμου, όπου στην πραγματικότητα οι φανατικοί του ποντάρουν σε κάτι για το οποίο δεν έχουν ιδέα τι θα ξημερώσει. Μπορεί αύριο το πρωί να πει ευχαριστώ, χάρηκα, περάσαμε καλά, γεια. Δεν το θεωρώ απίθανο. Είναι όλο και πιο πιθανό όσο προχωράνε οι μέρες. Δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, αν ήταν ένα 0,1%, το έγραψε πρώτη φορά, τώρα του δίνει ένα 2%. Εντάξει, ανεβαίνουμε. Δεν έχω ιδέα. Είχε πολλά θέματα η ομιλία. Τι να ξεκινήσει. Καλά, πρώτα για τα κείμενα που μαρώ και τις αναλύσεις. Είναι πάλι μια φράση πάρα πολύ εμπριστική. Δεξιός λαϊκισμός είναι ρε εσύ τώρα. Αντιδιανομισμός είναι. Σε πειράζουν τα μεγάλα κείμενα. Κάτσε ρε εσύ τώρα. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Είχε και άλλα. Είχε μια αναφορά πάλι σε αυτές τις εύκολες λύσεις. Δηλαδή την άλλη φορά λέγαμε, καλά, το 18% το πήρε ο Αλέξης, το 14% σε σχέση με τις ευρωεκλογές, πώς το έχασε ο Αλέξης? Αυτό είχε πει στο βίντεο του για το δημοψήφισμα. Τώρα τον ακούσαμε να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε και και ουσιαστικά υπονόμευαν τον Αλέξη οι δηλώσεις τελεχών. Και έχει πει και πιο συγκεκριμένα για τη δήλωση του Κατρούγκαλου για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και για την δήλωση Τσακαλώτη για τα τοπικά νομίσματα. Εντάξει, αν πιστεύεις ότι αυτή η συντριβή ήρθε επειδή είπε κάτι ο Κατρούγκαλος δύο μέρες πριν τις εκλογές ή επειδή έκανε μια δήλωση Τσακαλώτος για τα τοπικά νομίσματα, λίγο θέλω τυφλής. Αυτό είναι μια πολύ εύκολη λύση, να πεις ότι παιδιά, εμείς θα τα κάναμε όλα καλά, αλλά ήτανε ο Τσακαλώτος εκεί πέρα μία δήλωση Τσακαλώτου, μία δήλωση Κατρούγκαλου, χάσαμε 15% από το ποσοστό μας. 25% από το ποσοστό. Δηλαδή μέτρησε. Ίσως μέτρησε η δήλωση του Γιώργου Κατρούγκαλου δύο μέρες πριν τις εκλογές. Δηλαδή ήταν πρωτοφανές αυτό το γκολ. Αλλά πόσο να μέτρησε πια? Καλά, κοιτάξτε. Μέτρησε επειδή δεν παίζαν τίποτε άλλο τα κανάλια. Αυτό που γίνεται τώρα είναι σωστό αυτό που λέγεται, ρε παιδί μου, ότι όλα τα αντισύριζα επιχειρήματα τα έχεις πάρει και τα έχεις αφομοιώσει στην εσωτερική κριτική. Έλα, Στέφανε Ευκλήδης από Οξφόρδη, Παοκτζής. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Όλη μέρα τέτοια λέμε, παιδιά, ναι, ναι, καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι. Και το άλλο σχόλιο, αν μπορώ να δω το control, πιο πάνω, λίγο ακόμα, εκεί, όπα, δέσε. Λοιπόν, πώς εξηγείται κοινωνιολογικά, παιδιά, το φαινόμενο? Εγώ δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερου βάθους. Είναι κόσμος ο οποίος ακολουθεί τα κανάλια. Αυτό νομίζω εγώ. Ναι. Νομίζω ότι η εξήγηση είναι συστημική. Δεν είναι αόριστη. Και νομίζω ότι και το μέλλον της θα κριθεί με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, ο Κασελάκης, αν αποφασίσουν να το ασκήσουν κριτική τα κανάλια, είναι τόσο γκαφατζής που τον διαλύει στο επόμενο δευτερόλεπτο. Αν τον στηρίξουν, τα πράγματα είναι απρόβλεπτα. Μπορεί και να μην πάει καλά. Είναι πιο λογικό να μην πάει καλά. Μπορεί και να πάει. Δεν έχω ιδέα τι κάνει ο κόσμος. Αλλά νομίζω ότι ο μοναδικός παίχτης που έχει σημασία εδώ πέρα να σταθμίσουμε τις προθέσεις και να καταλάβουμε τι γίνεται και από αυτό θα εξαρτηθούν όλα, είναι η διαπλοκή. Ναι. Λοιπόν, είχαμε και τις αποχωρήσεις, έφυγε η Ομπρέλα, επιτέλους, δηλαδή 2 μήνες φάγαμε μέχρι να φύγει η Ομπρέλα. Και 2 διαγραφές βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ. Διατηρούν τις έδρες, η κυρία Πέρκα και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Η ομάδα της, η τάση τέλος πάντων γύρω από την Έφη Αξιόγλου, τον Άσιο Λιόπουλο και τον Αλέξη Χαρίτση παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η 6-6, υπάρχει η τάση Τεμπονέρα. Όλοι αυτοί αποχώρησαν στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο μετά την ομιλία και για θέματα που είχαν να κάνουν με το αν θα τεθεί σε ψηφοφορία επί τόπου η πρόταση του Προέδρου για το δημοψήφισμα. Καλά, τώρα δημοψήφισμα για διαγραφή το ήταν ο... Παράδεκτο. Να διαβάσω λίγο. Γιατί δεν αναγνωρίζετε ότι αυτή η φετρή κατάσταση ξεβρακώνει το περιεχόμενο αυτού του κόμματος? Εγώ το έχω γράψει, το έχω πει. Αυτό ακριβώς πιστεύω. Δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε. Αυτή ακριβώς είναι η ανάλυση μου. Ότι εδώ επανέρχεται ως εφιάλτης, επανέρχεται σε μεγέθυνση, με πολύ μεγάλη ένταση, όλο το αδιέξοδο, το επιχειρηματολογικό του ΣΥΡΙΖΑ. Εξού και αυτό που έλεγα για τα αριστερόμετρα. Αυτό είναι που έλεγαν οι ΣΥΡΙΖΑΙ όταν τους έλεγες ότι αυτό είναι απομάκρυνση από τις αρχές και σου λέγανε φτάνει με τα αριστερόμετρα. Τώρα αυτό επιστρέφει με τρομερή, ως μια τρομερή ηρωνία της ιστορίας, επιστρέφει και φαράει κατά κέφαλα τον ΣΥΡΙΖΑ ως μια κριτική που λέει ότι ό,τι και να πεις είναι αριστερόμετρο. Λες, ρε φίλε, εδώ πέρα έχει πάει πιο δεξιά από το Πασό και σου λέει άστα αριστερόμετρα. Εντάξει, δεν θέλει και αριστερόμετρο, το βλέπω και με το μάτι. Δεν είναι ότι θέλω καμιά τίποτα όργανα για λεπτές μετρήσεις. Η συζήτηση με το αριστερόμετρο έχει μέσα τον κινησμό ότι εμείς λέμε αυτά που λέμε για να πάρουμε την εξουσία. Αν εσύ θες άλλα, βγάλ' το αριστερόμετρο και πήγαινε παίξει αλλού. Αυτό είναι η συζήτηση. Δηλαδή, και πάρε και τις αναλύσεις του Πουμαρό. Δηλαδή, όταν λες, παιδιά, με το φράχτη στον Εύρο, τι γίνεται, και σου λέει, έλα μωρέ με τα αριστερόμετρα τώρα, η θέση που πρέπει να έχουμε για να πάρουμε ψήφους είναι αυτή. Είναι αυτό, δεν ξέρει κανένας. Δεν ξέρεις αν είναι η σωστή θέση και εκλογικά, γιατί ο άλλος μπορεί να σου γιατί έτσι χάνεις και από τις 2 μεριές. Ο άλλος σου καταλογίζει, τρως και την προπαγάνδα από τα κανάλια, σου καταλογίζουν ότι πατάς σε 2 βάρκες και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά πάντα αυτό είναι. Στρογγυλοποιείς τις θέσεις. Και όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με κριτική, απαντάς, άσε με μωρέ με τα αριστερόμετρα τώρα τι θες. Ουσιαστικά μια υπόσχεση έχει δώσει ο Κασελάκης στο κοινό του. Μπορώ να κερδίσω το Μητσοτάκη. Δεν πατάει πουθενά αυτό. Δεν έχει τίποτα άλλο σημασία. Τίποτα άλλο. Σημασία έχει να κερδάει. Θα κερδίσει, θα κερδάει. Δεν ξέρουμε. Και σε συνδυασμό που... Τα λες πολύ ωραία. Συμφωνώ με τον... Θα μου δώσει και μια εκπομπή... Στο κόκκινο. 2 ώρες. Στο κόκκινο. Παιδιά, θα φέρουμε. Κάποιος το έγραψε εκεί στην πολύ αρχή να φέρουμε Τσακαλώτο στο πρες και να κοντράρουμε. Τσακαλώτο με ανοιχτές γραμμές απέναντι σε Κασελάκη. Κόσμος που έχει συγχαθεί την παριά φρουρά ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, την ανεκανότητα και το έλλειμμα πολιτικής σκέψης θέσεων. Ναι, ισχύει. Ήθελα και εγώ να το σχολιάσω αυτό. Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Όχι. Πιστεύω ότι αυτό ισχύει μόνο στην ΙΤΑ. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ήταν σημαντικά πρόσωπα μες στο κόμμα. Πότε ανακαλύπτεις τώρα ότι αυτή είναι πρόβλημα? Άμα δεν πάει καλά αρχίζουν οι γκρίνιες. Όταν αρχίζουν οι γκρίνιες πέφτει μια μαυρίλα εκεί πέρα, ναι. Η οποία θα πέσει και πάνω σε αυτούς οι οποίοι είχαν θέσεις ευθύνης. Μια χαρά λογικό μου φαίνεται αυτό. Αυτό που δεν μου φαίνεται λογικό είναι να φταίνε μόνο μερικοί από αυτούς και όχι άλλοι. Ναι, δηλαδή και στις δηλώσεις. Και το θέτουν από την πλευρά της ομπρέλας που λένε μα ο Πολάκης, μα ο Πολάκης. Και φαίνεται ότι έχουν και μια εμπάθεια με τον Πολάκη. Αλλά τώρα, όταν δηλώνεις ότι προσπαθούσε ο Αλέξης να κερδίσει εκλογές και κάποιοι άλλαζαν την ατζέντα με τις δηλώσεις. Εντάξει, με τον Παύλο Πολάκη, 10 φορές έγινε αυτό. Για διαγραφή πήγε. Παραπέμφθηκε για διαγραφή. Οπότε δεν γίνεται να λες ότι φταίει ο Τσακαλώτος και ο Κατρούγκαλος. Πάλι είναι μονομέρεια και αυτό ξενίζει. Ναι, με το Πολάκι αυτό που συμβαίνει είναι ότι όταν έπαψε να έχει πολιτικό περιεχόμενο η αντιπαράθεση, προέκυψε μια μαγιά η οποία έχει και κάποιες δόσεις ματσίλας, γιατρίλας και ούτω καθεξής, της οποίας το περιεχόμενο είχε συρρυκνωθεί πια στην καταγγελία των σκανδάλων. Εντάξει, εγώ δεν είμαι και από τους ανθρώπους που συμπαθώ πολύ την δημοσιογραφία των σκανδάλων, ακόμη και όταν πρόκειται για μεγάλα σκάνδαλα. Πόσο μάλλον εδώ πέρα. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν έχει απογυμνωθεί από κάθε περιεχόμενο η πολιτική, μπορείς να κάνεις μια καμπάνια του τύπου εμπρός, καθαρά χέρια και δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, αυτό δεν είναι η δική μου πολιτική. Πάντως, δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για διάσπαση. Δηλαδή, διάσπαση, νομίζω, αναφέρεται, προϋποθέτει ότι κόβεται, ας πούμε, σε κάπως ίσα κομμάτια. Η Ομπρέλα είναι ένα μικρό κομμάτι στον ΣΥΡΙΖΑ, φάνηκε και με τα ποσοστά του τσακαλώ του σε σοκομματικές εκλογές και έχει μόνο 2 εκλεγμένους βουλευτές. Είναι μια μαζική αποχώρηση. Ένα ερώτημα είναι τώρα τι γίνεται με τους 6-6 και τις υπόλοιπες τάσεις. Ήταν πολύ σκληρό το κείμενο κριτικής από αυτή την ομάδα, την ομάδα Αχτσιόγλου, ας πούμε, για να συνεννοούμαστε. Μένουν μέχρι να φύγουν, θα το ξαναδούν στις ευρωεκλογές, δεν ήθελαν να συνδεθούν με την Ομπρέλα. Πάντως, και αυτή είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί θα είναι και το επόμενο θύμα των υπονομευτών. Δηλαδή, αν δεν προχωρήσει καλά, ξέρουμε ποιοι θα φταίνε. Θα φταίει η Αχτσιόγλου, η Λιόπουλος, ο Τεμπονέρας, όλοι αυτοί θα φταίνε. Μόνο πρόεδρος είναι αυτή. Καλά, η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως δύσκολο να φανταστείς ένα σενάριο που μένουν και κάπως τσουλάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ θα σκεφτόμουν ότι μπορεί να ήταν μια λύση, ότι περιμένεις εκεί πέρα να δεις πώς πάει. Μήπως υπάρξουν καινούργιες ζυμώσεις μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά από μια ενδεχόμενη εκλογική συντριβή. Υπάρχει ένα σενάριο μιας εκλογικής, σοβαρής εκλογικής ήττας, ενός γερού στραπάτσου με τον Κασελάκη. Εγώ δεν νομίζω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και στην υπόλοιπη κοινωνία αυτό που βλέπουν οι φανατικοί του. Μπορεί να κάνω λάθος και βεβαίως με αρκετό σπρόξιμο από τα κανάλια όλα είναι πιθανά. Οι ίδιοι βεβαίως είναι πεπισμένοι ότι τα κανάλια του κάνουν λυσαλαίο πόλεμο, αλλά γι' αυτό λέμε ότι ο φανατισμός γενικά δεν βοηθάει. Δεν ξέρω τι θα γίνει και προς τα που θα πάει αυτό, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία καταραίει. Δηλαδή, οι άνθρωποι που συνιστούσαν τον κεντρικό της κορμό, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του κορμού της, φεύγουν. Υπάρχει ένα ακόμα κομμάτι, αυτή που λέμε τώρα, 6-6, που επίσης έχει στελέχη υπουργικού, που έχουν καταλάβει υπουργικές θέσεις στο παρελθόν. Και αυτοί είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε ότι θα συνεχίσουν. Οπότε ένα κόμμα τώρα που θα έχει τον Κασελάκη, που δεν ξέρει που πάνε τα 4, και από πίσω τον Παύλο Πολάκη για να κάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό, ας πούμε, δεν ξέρω τι να πει κανείς. Δεν έχει στελέχη. Είναι και λίγοι, δηλαδή αυτοί που είναι πλέον η ομάδα του Προέδρου, αυτό που λέει κιόλας, δεν έχω ομάδα και δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, όλος ο κόσμος έχει καταλάβει ποιοι είναι οι στενείς τους συνεργάτες. Όλοι οι πολιτικοί, δεν είναι κακό να το πεις, όλοι οι αρχηγοί κομμάτων έχουν στενούς συνεργάτες. Έχουν, γίνεται το πρωινό καφές, ας πούμε, τα κορυφαία στελέχη. Και είναι λίγοι και δεν. Ναι, είναι λίγοι. Ο Βίτσας που φεύγει, μας ρωτάτε για το Μέρα 25, ήταν δηλωσάρα αυτή. Δηλωσάρα. Φεύγει λοιπόν ο Βίτσας και λέει: χωράει το Μέρα. Πού χωράει, ρε φίλε. Δηλαδή, θα σχηματιστεί νέος φορέας, λέει ο Βίτσας, που θα κατέβει και στις ευρωεκλογές. Νομίζουμε χωράει το Μέρα 25. Χωράει στο σχηματισμό του Βίτσα τώρα το Μέρα 25. Εντάξει, ο καθένας σας. Δηλαδή, είμαι full, παιδιά. Είμαι full. Αλλά έχω δύο θέσεις και νοέλα. Βαρουφάκη, Σακοράφα, κάποιος. Πουλή, μιλάς λες δηλαδή και πριν. Δηλαδή, έναν κλαίο να τον παίρνουμε τα γραφή. Πουλή, μιλάς λες και πριν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ο ορισμός της αριστεράς. Εντάξει, ρε παιδιά, αυτό δεν ξέρω πώς επανέρχεται. Δεν είναι. Όχι, δεν μιλάω σαν ήταν ορισμός της αριστεράς. Έτσι κι αλλιώς, εγώ δεν έχω ούτε τον ηρωικό καιρό δεν έχω ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε περάσει όλα αυτά τα χρόνια εδώ πέρα, κάνουμε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι μια τρομερή κατρακύλα. Είναι άλλο πράγμα η διαφωνία σε μια συζήτηση στην οποία συμμετέχουμε από κοινού και συζητάμε για το ίδιο θέμα, και είναι άλλο πράγμα να έχεις επικεφαλής του πρώην ΣΥΡΙΖΑ έναν δεξιολαϊκιστή. Αυτό νομίζω ότι είναι το προφίλ του Κασελάκη. Και όλες αυτές οι αρλούμπες τώρα με το λαό και από κάτω από το λαό, τι άλλο είναι παρά περιφρόνηση του κόμματος. Η φίλη μας η Μαργαρίτα Συγγενιώ το έγραψε πολύ ωραία. Δεν είναι το απευθείας με το λαό, απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους την επίλυση ατομικών προβλημάτων με τη μορφή της αγαθοεργίας ή της φιλανθρωπίας. Αυτό δεν έχει σχέση με την αριστερή πολιτική. Οι άνθρωποι οργανώνονται μέσα σε συλλογικότητες, σε συνδικάτα, σε σωματεία, κάποιες φορές και σε κόμματα, και διεκδικούν μέσω αυτών. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο συζητάμε για την πολιτική. Μπορεί τα κόμματα να μην αρέσουν σε όλους, αλλά πάντως το να πιστεύεις στην αδιαμεσολάβητη σχέση μεταξύ του ηγέτη και του λαού, είναι δεξιός λαϊκισμός τώρα. Πώς θα γίνει αυτός, δηλαδή στην πράξη? Θα πηγαίνει και θα ψωνίζει air condition για το σχολείο. Στην πράξη, δηλαδή, να το σκεφτούμε λογικά. Και έστω ότι το λέμε και εμείς. Εμείς στηριζόμαστε από τον κόσμο. Και λέμε, παιδιά, με ένα νέα θα μιλάμε στο δρόμο κλπ. Τι θα βγει στην πράξη? Ο καθένας θα λέει τα δικά του. Θα έχει μια συγκεκριμένη άποψη. Τι κάνεις εκεί πέρα? Δεν μπορείς να τους έχεις όλους ικανοποιημένους. Άρα, λες, θα πάω στα μεγάλα προβλήματα. Τα μεγάλα προβλήματα τα ξέρουμε. Ξέρουμε τι περνάει ο κόσμος. Και επισκέψεις υπήρχαν πάντα. Πάντα κάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί επισκέψεις. Απλώς τώρα υπερπροβάλλει ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ τις επισκέψεις για να δείξει: εγώ είμαι δίπλα με το λαό. Λες και κανένας άλλος δεν κάνει περιοδίες. Ο Ανδρουλάκης, ας πούμε, δεν πηγαίνει. Ο Κουτσούμπας δεν πηγαίνει. Πάει μόνο ο Κασελάκης για να μας βγάζει μετά τα βίντεο. Να, ορίστε εδώ, αγκαλιάζομαι. Αγκαλιάζομαι με πλημμυροπαθή και το βάζω στο βίντεό μου. Έβγαλε τα παπούτσια. Είχε πλημμυρίσει το σπίτι και έβγαλε και του έλεγε όχι, όχι. Και έλεγε, ω, θα τα βγάλω. Έβγαλε τα παπούτσια, μπήκε ξυπόλυτος μέσα. Έβαλε το βρωμοπόδαρο πάνω στο πλακάκι εκεί πέρα και το ανέβασε και στα social για να δούμε τι ταπεινός που είναι. Τώρα μιλάμε αναγούλα σε νέα επίπεδα. Έτσι και αλλιώς υπάρχει, γι' αυτό το αδιαμεσολάβητο, υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν ομάδες, υπάρχουν σωματεία, αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος. Υπάρχουν συνδικαλιστές, υπάρχουν τα γραφεία των βουλευτών στην τέτοια. Κάπως επικοινωνείται από την κοινωνία ένα πρόβλημα και κάνει κάποιος βουλευτής ή μια βουλεύτρια μια ερώτηση. Εστιάζει εκεί πέρα. Δεν είναι ανάγκη να πηγαίνει ο αρχηγός και να λέει: α, ξέρετε τι, ο Κωνσταντίνος στην Ενεργεία Παρασκευή μου είπε αυτό. Και επειδή το είπε ο Κωνσταντίνος, θα το κάνουμε, γιατί είναι πάρα πολύ καλή ιδέα του Κωνσταντίνου. Εντάξει, επικοινωνιακό είναι αυτό. Επικοινωνιακό είναι. Επικοινωνιακό είναι. Δεν είναι. Όποιος αντιδράει, όποιος σχολιάζει αυτό, μπορεί να είναι ότι είναι κατά της επαφής με τον κόσμο. Αλλά προφανώς δεν λέμε αυτό. Κατά της επαφής με τον κόσμο είμαι μόνο εγώ. Ναι. Σε άλλο πλαίσιο. Εντάξει. Άλλο πλαίσιο. Δεν έχω τόση ώρα, δεν έχω βρήσει κανένα. Δεν έχω προσβάλει κανένα συνδρομητή μας. Είμαι μια δύναμη αγάπης, μια μεγάλη αγκαλιά για όλους. Το αδιαμεσολάβητο κορυφής βάζει δεν είναι κακό να το παίζεις μόνο σε εκφρασίες λαϊκής έκφρασης και να το χρησιμοποιείς για να παρακάμψεις τα όργανα είναι. Ναι, ισχύει. Δηλαδή η βάση μέχρι πότε θα αποφασίσει? Η βάση μπορεί να πάει εναντίον κόντρα σε απόφαση του Προέδρου, κάπως να μαζευτεί. Θα λογοδοτεί στη βάση ή θα διαμορφώνει τη βάση τέλος πάντων και θα εκπροσωπεί δήθεν μια αόριστη βάση? Τώρα, άλλο ερώτημα. Ο Νίκος μας γράφει για τα meetings εδώ πέρα. Έχασε τη φάρμα, θα το δει μπαγιάτικο. Έλα ρε Νίκο τώρα με τα meetings. Δεν μπορούσες να πεις. Θα ήθελα πάρα πολύ, ξεμπερδεύετε, τελειώνετε, μας πρίξατε, έχω δουλειά. Ακούω φάρμα. Άντε γεια. Θέλει λίγο και τσαγανό. Βγάζει λαϊκισμό Κωνσταντοπούλου που είχε δώσει το κινητό της live στη τηλεόραση για να την πάρει τηλέφωνο ποιος θέλει. Ισχύει αυτό. Αλλά και αυτό μέτρησε. Δηλαδή πρέπει να κέρδισε Ζωή Κωνσταντοπούλου με τις απευθείας επαφές με τους πολίτες. Απλώς και πάλι. Τα κανάλια ήταν πάλι, μωρέ. Τα κανάλια ήταν πάλι. Δηλαδή στις πρώτες εκλογές, εντάξει. Στις δεύτερες όμως ήταν. Εντάξει. Υπερβολικό το χάιδεμα από τα κανάλια. Νομίζω ότι δεν αδικούμε κανένα να το πούμε αυτό. Έβγαζε μάτι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Περίμενε. Ένα Μητσοτάκι σε σούπερ μάρκετ. Σε παρακαλώ. Δεν το βλέπεις κάθε μέρα. το Μητσοτάκι στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, παιδιά, για να κλείσουμε, γιατί η χώρα έχει κυβέρνηση. Πάμε να δούμε την φωτογραφία. Την ώρα που συνέβαιναν αυτά, είχαμε σοκαριστικές, συγκλονιστικές εξελίξεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπήκε σε σούπερ μάρκετ. Βλέπουμε τη φωτογραφία. Εδώ, βλέπετε, είναι στα μπισκότα. Σας ενημερώνουμε για όλες τις. Βλέπουμε εδώ, αν κάνουμε διαφήμιση, δεν φαίνονται πολλοί οι μάρκες. Επιλέγει, δεν ξέρουμε τι επέλεξε τελικά. Αλλά τέλος πάντων, έκανε ένα βίντεο για το νέο μέτρο της κυβέρνησης με τη μείωση 5% σε κάποια τιμές προϊόντων. Το βίντεο είναι που πηγαίνει και ρωτάει τι έχει γίνει. Έχει δίπλα το. Έπαιξε ως έφοδος Μητσοτάκη σε σούπερ μάρκετ. Ότι πήγε απροειδοποίητα με κάποιες κάμερες. Ναι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Όλοι το κάνουν αυτό. Απροειδοποίητα με κάμερες. Εντάξει, ρε παιδί μου. Και πήγε εκεί πέρα και έβλεπε το πώς λειτουργεί το πράγμα με την. με την ακρίβεια. Και δεν ρωτούσε, γιατί αν είχε πει, έλατε εδώ ρε Φαρμέη, να μην τρέχω στα σούπερ μάρκετ, πείτε μου, πώς πάει το θέμα με την ακρίβεια. Θα είχαμε κάτσει εμείς, θα διαβάζαμε από την Ελστάτ τις ετήσιες ανατιμήσεις για τον Οκτώβριο. Α. Λοιπόν, έλαια και λίπη, 25%. Πάνω, σε ένα χρόνο. Ναι. Φρουτάκια, 20,5%. Να τελειώνετε με τα φρουτάκια. Φρουτάκια, ό,τι φάγατε, φάγατε. Άμα κλέψετε από το γείτονα τώρα. Λαχανικά, 12,3%. Και τα λαχανικά, ό,τι φάγατε, φάγατε. Τα λαχανικά και τα φρούτα γενικά είναι πολύ ανθυγιεινά. Να τρώτε μόνο χαμπούργκερ. 9,1% στα λοιπά τρόφιμα, 8,3% στα κρέατα, 8,2% σε ζάχαρη, σοκολάτες, γλυκά, παγωτά. Τι τα θέλετε αυτά, τεριδόνα θα πάρετε. Καλά, αυτά είναι κομμένα τώρα, αυτά είναι είδη πολυτελείας. 7,3% σε καφέ δεν με νοιάζει, κακάο δεν με νοιάζει, και στο τσάι όμως. Εκεί σοβαρεύει το πράγμα. Εκεί νιώθω. Α, στο τσάι αποφασίζεις να μην ξαναψηφίσεις. Δηλαδή, φτάνει, Κυριάκο. Έδωσες μια ευκαιρία σε αυτές τις εκλογές, να το πούμε. Έδωσα μια ευκαιρία. Έδωσα, ναι. Άλλη μία. Αλλά εντάξει, 7,3% στο τσάι μου δεν με. 7% σε γαλακτοκομικά και αυγά, να πάτε να θυλάσετε. 6,9% στα ψάρια, δεν το ξέραμε ότι θα τρέφεστε με τσιπούρες. Τελειώνετε. Τα ψάρια, άμα ψαρέψετε καμιά μαρίδα μόνοι σας το καλοκαίρι. Και 3,7% σε ψωμί και δημητριακά. Εντάξει, το πρωινό μπορείς να το κόψεις, σιγά. Άμα κόψεις το πρωινό, δεν κόψεις και το μεσημεριανό. Mm-hmm. Το ελαιόλαδο είναι 14,1% πάνω τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Ναι. Περιγράφεται εδώ πέρα ότι αυτό είναι ίδια συγκομιδής. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο ανεβαίνει η τιμή είναι πολύπλοκος ελαιολαδικός λόγος. Λέγεται σχροκέρδια, όπως λέμε οι τεχνίτες του λαδιού. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν με την ακρίβεια. Βεβαίως, αν ρωτήσει την κυβέρνηση, τι κάνει. Εστιάζει σε κάποια προϊόντα και λέει ότι πάει καλά. Τελείω. Mm-hmm. Θα διαλέξω σε ποια προϊόντα. Καπνιστή πέστροφα, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην έχει ανέβει. Δεν ξέρω πώς είναι οι συνθήκες με την καπνιστή πέστροφα. Αν υπάρχει καπνιστοπέστροφο έμπορας στο chat, ας μας πει. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό που καταγγέλλεται για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει η κυβέρνηση αυτά τα στοιχεία είναι ότι το λέει. Κλασική συνταγή Black Friday είναι αυτό. Ναι. Αυξάνεται η τιμή. Τη βάζει τα μπελάκι μείον 5% αφού έχει αυξηθεί 15%. Και λες, ορίστε, εδώ με δική μου παρέμβαση υπάρχει μείωση. Και είδε και κόσμο στο σούπερ μάρκετ, παιδιά, και του μίλησε. Γιατί και αυτός μιλάει απευθείας με το λαό. Δεν μιλάει ο Μητσοτάκης. Και είναι και αυτές οι αγκαλιές. Πάνε και σε πιάνει εκεί πέρα και τους αγκαλιάζει ο πρωθυπουργός. Θα πιάνει τον πίνατ. Όχι τον πίνατ, με σκυλάκι, δεν πειράζει. Το σκέρτσο. Δεν ξέρω τι. Δηλαδή, γενικά δεν είναι ωραίο να σε αγκαλιάζει πρωθυπουργός. Κυριάκο, σε ευχαριστώ. Αν κόψει το πρωινό, μπορεί να πέσει η κοιλιά. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, Θάνο. Μετά από αυτό έχω κλείσει. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Α, ναι. Ούτε μεθαύριο. Ούτε μεθαύριο. Δηλαδή, περίμενε, εσύ θα είσαι. Θα είστε μαζί με το Θάνο. Ο Θάνος είναι πέρα τη ζωή του, δεν τον ενδιαφέρει. Υπάρχω, εγώ δεν υπάρχω. Αν θα ρίξει και μια ματιά εδώ απέναντι στην άδεια θέση, στην άδεια καρέκλα που θα είναι ο άνθρωπος με τον οποίο έχει περάσει τόσα χρόνια μαζί, μπορεί και να νοιαστεί, μπορεί και όχι. Ήδη 2-3 άτομα έχουν σκεφτεί ότι είναι η τελευταία εκπομπή για κάποιο λόγο. όχι, δεν ισχύει. Είναι η τελευταία μέχρι την Πέμπτη. Θα πάω στην Αγγλία. Θα πάω να μιλήσω για τους Σπαρτιάτες, ένα συνέδριο για την. Ακροδεξιά και τις αναγνώσεις της αρχαιότητας από την ακροδεξιά. Οπότε θα μιλήσω για τους Σπαρτιάτες. Για τον Στίγκα, όχι τον Τζέραλντ Μπάτλερ. Έχει λίγο και από τα δύο. Α. Θα έχει από όλα. Έπρεπε να συνδεθεί το ένα με το άλλο. Θα έχει από όλα. Διακοπάρες. Δεν είναι διακοπάρες. Προσφέρω τα φώτα μου και στο εξωτερικό. Με ζητούν και από τα ξένα. Τι θες να κάνω. Η Ελλάδα παράγει πολιτισμό, παιδιά. Τρώνε οι άλλοι βελανίδια και εμείς ερχόμαστε και τους λέμε για τους Σπαρτιάτες. Θα πάνε τώρα κάτι φιλόλογοι, κάτι τέτοιο. Ησυχία, ρε, ησυχία. Ελλάδα εδώ πέρα μιλάει. Διασπάται και η Φάρμα. Παιδιά, μετά το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι της ομπρέλας, οπότε θέλει να πάρει δύο μέρες να σκεφτεί ο Κωνσταντίνος. Να σκεφτεί τα επόμενα βήματα. Δεν πάω Λονδίνο. Όχι, δεν θα το στριμάρουμε, παιδιά. Μπορεί να το δημοσιεύσω μετά. Αν και ένα μεγάλο κομμάτι του θα πρέπει να εξηγεί πράγματα που για τους Έλληνες είναι αρκετά γνωστά, αλλά είναι και μερικά που δεν είναι. Δηλαδή, βρήκα ωραία πράγματα. Λοιπόν, το ότι θα λείπει ο Κωνσταντίνος δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε φάρμα. Δεν θα έχουμε εκπομπή, να το πω καλύτερα. Αύριο στις 2 στον Τάραμ, στον Τάραμ. Με συγχωρείτε, επειδή ρωτάνε πού θα είναι. Λοιπόν, αύριο στις 2 η ώρα, σε μια συνεργασία με το Jacobin, το ελληνικό τμήμα, στα πλαίσια ενός αφιερώματος για το Πολυτεχνείο, θα είμαστε εδώ και θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Οικονόμου. Ο Γιώργος Οικονόμου ήταν στα γεγονότα, τραυματίστηκε, φοιτητής του μαθηματικού τότε. Έχει πολύ πλούσιο έργο έκτοτε, με βιβλία για το τι συνέβη τότε, για την άμεση δημοκρατία και πολλά ακόμα. Οπότε θα είμαστε, θα κρατήσουμε την ώρα, 2 η ώρα, 2 και. Ναι, οπότε απαντάμε στην ερώτηση που βλέπουμε εδώ πέρα, τι θα κάνουμε 2 μέρες στις 2, ό,τι κάνετε και τώρα. Ό,τι κάνετε και τώρα, δεν αλλάζει αυτό. Ό,τι κάνετε και τώρα. Και μάλλον την Τετάρτη δεν ξέρω αν θα έχουμε πάλι συνέντευξη, θα ενημερωθείτε, πάντως θα έχουμε κανονικά εκπομπή. Δεν φεύγετε, 2 η ώρα, εδώ. 2 και 10 και Τετάρτο. Αυτό εδώ. Να σκέφτεστε, παιδιά, ότι κανείς δεν είναι αντικατάστατος. Ότι εδώ πέρα είτε υπάρχω εγώ είτε δεν υπάρχω, τέλος πάντων. Είναι και τα 50 χρόνια. Είναι τα 50 χρόνια από την εξέγερση. Οπότε θέλουμε να δώσουμε λίγο βάρος, που είναι μισός αιώνας. Κάνε αφιέρωμα στον πουλί σαν να πέθανε. Δεν πας τόνια. Πού τους έχουμε βρει αυτούς. Λοιπόν, εντάξει. Φέρε κοπέλα στη θέση του. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πουλί τον Τάραμ δεν είναι στο Λονδίνο. Μου λένε, θα πας στο Λονδίνο, ε. Λέω, όχι, θα πάω στον Τάραμ. Και μου γράφουνε, το ξέρεις ότι τον Τάραμ δεν είναι στο Λονδίνο, ε. Τι να πω ρε παιδιά, βγάζω άκρη μαζί σας. Λοιπόν, να είστε καλά. Φιλάκια. Σε 8 λεπτά θα παίξει στο κανάλι μας θα παίξουν οι συνεντεύξεις με τις συλληφθήσεις στα θύματα φασιστών από την επίθεση στο Μοναστηράκι. Ναι, μην πάτε πουθενά.